तुझ पे मरता है, दिल क्यों धक धक करता है, क्यों ये तुझ पे मरता है, दिल तुझको ही चाहे बार बार। हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार, कि अब क्या करें हम, कैसे जिए हम, कितना बता दे ओ मेरे यार, हाय हम तो दीवाने हुए यार, हाँ हाँ तेरे दीवाने हुए यार, कि अब क्या करें हम, कैसे जिए हम, इतना बता दे ओ मेरे यार, हाय हम तो दीवाने हुए यार। दीवाने हुए यार।